ma polisa, basa ma fara ma polisa, ibuya itire na tuzemba. Basa ma fara ma polisa, basa ma fara ma polisa, ibuya itire na tuzemba. Basa ma fara ma polisa, basa ma fara ma polisa, ibuya itire na tuzemba. Pasa un faro a ma polisa, pasa un faro a ma polisa, y voy a ir tirando.